bana banya tingana mosapi ya suka mama e banya tingana mosapi ya suka mosapi ya lokolo na sali la pateo oh bambangi na tiki na bangoli bala mobali balingaka na benda nzoto na boya nde makambo na kima matongeli mete na koma na masina na luki ya ngambo katie mobola lokola ngai na sukola e akoma make depose na ngwa Nanazuana mokili kaka seba moziki nangai Natikela bangoli bala mbali nalingaka Nakoma nangana kinkole nazuana ngamobo mimbisi Naboya konkeranse na basi ya kilo Nasukola ye akoma marke de poze nango Kambana teo realite ya mokili Ata ole kie kito Kambana kokumisa yote Yangonga na ina mibali Ya bogalo funu na bisalela Bavedete na lolendo ya kwiti Ya sitse na bango Mibali ya mbongo Ipengo nyako sala suate Yango etinda na panda Nangai na bandundu Naluka nangamu kati mbila Na ina mibali ya lokumu Na bimisa ye ako mama Kede poze nanga Nanazuana mokili kaka neba moziki nangai Bamba nanazuana mokili baleki na bandeko nangai Natikela bangoli bala mobali na lingaka Natiki karte na bino ya babei na songi songi Nakoma nangai na kinga sanye Nazuana nangai moteki senglas Napoya konkeranse na basi ya kilo Sukola ye ako mama ke repose na mo Mama na banya tinga na mosapi ya suka mama e Banya tinga na mosapi ya suka mosapi ya makambo na sali e lokote o Defile na babira mibale ya banina Na kima kinchasa na koma na ngara kisatu Na zuwa na ngai mote kimfuwa mobali aye banate Na bimisa ye ako mama kere poze na nga Mokili mabongwa ni mingi toko miko zonga Na tamwa soda menango Kinchasa zala kabo ete tamwa kini malebo Tokomane koboma, tozangi solidarite Basi ni bali bako mako bela diare verba Maladi ya tuba tuba e mama Tuba tuba e mama e Tuba tuba e mama Obela oko nabano bisida e Tuba tuba e mama Toko sani malade nyoso ya kala Tuba tuba e mama Libala e ume labano bikisi e Senga eloko sokyo zangi ne mamo Balobi mwasi na ye ape kisi yeo Suki peme na fami oko minoki Moto akufa na fami yone nokio Oh ngayo Okoma na mbongo balobi moyeke

Bada bima na mobali na ngala cinema e Elo mwene cinema e komine ba feti e Nazali se konsela mokolo e zali Toko puta na mokolo yango e kosala fendi mo Nazali se kosala banketa pola tanga bino mokolo yango Bimana mobali na ngana cinema e Elo mwene cinema e komine ba feti Nazali se kosela mokolo ezali Toko kutala mokolo yango e kosela feti bo Nazali se kosela mankete Pona tanga bino mokolo yango Moko benga ngay salo sana mikolo toka bwana eleki mingi ni bala ya kosongela makambo tukusambo sala makasi oposana souvenir wana na motema libala ya kosongela makambo kama sala makasi oposana mikolo toka bwana eleki mingi libala ya kosongela makambo tukusambo sala makasi oposana souvenir wana na motema libala ya kosongela makambo kama bolingo ya kosongela toko ya kokundula baseka ebongana mbala mosusu okokutanga na voisin tokanga na kalopango nakolinga te ya trompe yo surtout na kati ya ndako na yo barelatio nazwa nsima na yo es tokosipote yango mikolo tokabwana eleki mingi nga na nsina bosa na yo nayebaka lisusu kutu te soki tovandaka libala bosalanga papa e bolingo mpasi monyokoli eleki nakanisaki tokokaki kovanda lokola kati na solo bavanda sambelaka makasi mokolo mosusu nzamba kotindela yo moninga mosusu bokoki mpe kovanda lokola kati na solo bavanda fote pe yanga ete o bangonga mosusu vandaka mpe okanisaka okomipesa liano na mituna na yo moko motema sesusi na yo moko mwasi nde mwana ndeke kofi na ye makasi te noki ya kokufa kopesa ye liberte te noki ya kopumbwa lokola avia ya sibesa ye bolingo ya kozongela ekoluka ntango mosusu moto akufa ye kokabwana tokabwana nga na yo nga nakoba na nga bwange ekobonga te nsima na yo nga na nsina bebisa bikila banda mokolo boyaka nga nakoma na nga molaso bosala nga papa ye bolingo mpasi monyokoli eleki nakanisaki tokokaki kovanda lokola kati na solo bavanda sambelaka makasi mokolo mosusu nzamba kotindela yo moninga mosusu bokoki mpe kovanda lokola kati na solo bavanda fote pe yanga ete o bangonga mosusu vandaka mpe okanisaka okomipesa liano na mituna na yo moko motema sesusi na yo moko mwasi nde mwana ndeke kofi na ye makasi te noki ya kokufa kopesa ye liberte te noki ya kokumwa lokola avyasi besai bosalanga papa ye bolingo mpasi monyokoli eleki nakanisaki tokokaki kovanda lokola kati na solo bavanda sambelaka makasi mokolo mosusu nzamba kotindela yo moninga mosusu bakoki mpe kovanda lokola kati na solo bavanda fote pe yanga ete o bangonga mosusu vandaka mpe okanisaka okomipesa liano na mituna na yo moko motema sesusi na yo moko mwasi nde mwana ndeke kofi na ye makasi te noki ya kokufa kopesa ye liberte te noki ya kokumwa lokola aviasi besai mema kasi te noki ya kokufa kopesa ye liberté te ya kokumwa tonto soloe na liwala libala ya bosembo Belle Africa Ezaline symbole ya pinzoli ya pasinanga Sacrifice nili susunga maose na kosale Musika na mokili nzamba yo kilo samo na ngaide Mongongo mozipa mina makelele ya bafio na bafize Distance kaboli mokili na paradis le kine molai Ayo na komiko bokolo grâce le colo feline Soki na kokufa simananga oyebisaka bebe na biso vérité Justement. cinéma loba kasi totani ba souvenir moralité butu mobimba na kanisa kisekanda nazalaki na kamwa espoir avant tongo etana kasi na komona décision échange te pokoya koyeba nsima vérité nga nsina nyokwami papa Zaire.